Snart börjar här ett poddradioprogram från Sverigesradio.se. Glöm inte att du kan ladda ner massor av P3-program härifrån. Och fortsätt lyssna på P3. Ja, det starkaste minnet och svåraste minnet och obehagligaste minnet, det var ju det som hände 1948 i Jönköping. Det var dagarna runt midsommar. Det hade samlats folk på torget. Smålands Folkblad beskriver hur luften luktade av blommor och att klasar av lyckliga familjer hängde ut från fönstren. Man skriver att stämningen är som inför en boxningsmatch om världsmästartiteln. Man kände i luften att det var något på gång. Och man gick och väntade på att något skulle hända, men man visste inte vad det var. Genom gränderna runt torget kommer en lastbil åkande. På flaket står en full skrothandlare och hans gäng. Beväpnade med blydaggar och järnrör ska de driva så kallade tattare ut ur staden. Det är vår pack och det vill vi inte ha med att göra. Väck med dem alltså. Man framställer dem som såna parasiter som man kan jämföra med vargen. Dessa typer. Han har det svarta håret och den brinnande blicken. Tidningarna kallade tattar kravallerna och beskriver skrothandlaren och hans gäng som de vita. De som ska rädda stan från det som både press och politiker under flera år hade kallat tattarplågan. Man hävdar att de är kriminella. Man hävdar att de lever på bidrag och lurar kommunen på pengar. Man kan säga att de utgör en smittokälla för oordningar av olika slag. Vad har vi gjort för fel egentligen? Vad har vi gjort? Man stormar trappuppgången. De skrek. Sliter sönder dörrar. Skrek. Kan bara ihåg hur de skrek. Kom ut, tattare, så ska vi slå ihjäl er. Det pågår raskravaller i Jönköping. Mamma, hon sprang in och ringde poliserna gång efter gång efter gång. Men det kom inga poliser till hjälp. Men våldet och hatet mot dem som man stämplade som tattare börjar och slutar inte heller med en brutal försommarvecka 1948. Det är ett symptom på något mycket större. De fick gå till fattigvården och mäta sina näser. Troligen hade inte jag suttit här. Och panne. Sverige hade blivit ockuperad av Hitler. Jag har levt med hemligheten att inte tala om detta för mina egna barn. P3 Dokumentär berättar om Jönköpings kravallerna 1948 och om hur utanförskap och rasism konstrueras och har drabbat resande och romer i Sverige genom århundraden. De som har bruna ögon ställer sig upp. Jag heter Sara Lundin. Nästa station, Jönköping Central. Jönköping Central. Här, det huset var det där kravallerna började. Nu gick man och slog med batonger och järnrör och skrek ut i ett hata jävla skära halsen av i skrek då. 1948 är Anna-Marie Jörnbom 11 år. Hon har gömt sig bakom ett träd och ser när skrothandlarns gäng hoppar av lastbilsflaket med blydaggar och batonger. Och då blev jag rädd och tänkte sig att de tar livet av mina kamrater nu då. För det bodde en del där inne och en del bodde längre bort här som jag lekte med. Sen hörde jag då att det skulle bli slagsmål på torget. Så jag gick och ställde mig där då på torget och så tittade på detta på första paket. Men då hade ju ryktet redan nått min mamma då. Så då stigade hon ju iväg bort till Östra torget och hämtade hem mig. Under gap och skrik. Jag var hysterisk för att jag inte fick stanna och titta på detta hemska blåbord. Och idag är jag ju tacksam för det. För det hade ju inte varit något för en barn om jag tittar på naturligtvis. Ta lite frukt om ni vill. Ta en päronbit. Men det Ann-Marie slipper se, det har systrarna Birgitta Hellström och Barbro Gustafsson tvingats leva med. Mitt barndomsminne. Det minnet av en blåslagen farmor, av en farbror som kastar sig ut genom fönstret för att fly. Det är synen av deras mor i sönderslitna kläder. Det är skrik, slag, bortslitna trappräcken och blodfläckar på tapeten. Det är vad tidningarna kallar tattarkravallerna. De ville helt enkelt få bort oss. Så enkelt var det. Men vem var egentligen tattare? Och hur såg föreställningen om dem ut? Det här är en snårig historia, för att begreppet tattare har betytt väldigt många olika saker sen det dyker upp i svenska språket under 1500-talet. Det här är Martin Eriksson och han är doktorand i historia. Han är uppvuxen i Jönköping och har skrivit en C-uppsats om kravallerna. Det första man ska komma ihåg är att ordet tattare, det är ett ord som omgivningen har använt. Och ofta har man genom historien helt enkelt använt det mot människor som på ett eller annat sätt är annorlunda. Från början under 1500-talet så kunde det användas för att beteckna så kallade zigenare, men också människor som reste omkring på landsbygden utan fast bostadsort överhuvudtaget. Och tittar man i slutet av 1800-talet när man verkligen börjar diskutera tattare, då har man börjat skilja begreppet tattare från zigenare. Men det är fortfarande ett väldigt vagt begrepp som kan klistras dels på familjer som kanske åker runt och sysslar med lite sorters av arbeten som man betraktar som ohederliga, och mot familjer som har en resande kultur som tillhör resande folket. Men man ska akta sig för att tro att ordet tattare är samma som till exempel resande. Vi är ju resande. Det här är Birgitta Hellström. Men bland resande säger vi ett annat ord. Det här är Barbro Gustafsson. Vi har ju ett för oss språkligt ord, det heter ju dinglare. Resande folket räknas idag till romerna och det finns många olika romska grupper. De skiljer sig i såväl språk som i kultur. I Sverige så delar man ofta in dem i fem huvudgrupper. Det är de resande. Det är de svenska romer som är ättlingar till de romer som kom hit kring förra sekelskiftet. Det är finska romer, det är utom nordiska romer som kom till Sverige från 1960-talet och framåt, och nyanlända romer som är främst från före detta Jugoslavien. Vi går ju under samma romer då, i allmän mun. Var vi kommer ifrån är ett stort frågetecken för oss. Vi är ju naturligtvis födda i Sverige. Men vi har ju talat ett annat språk, så visst har vi kommit från någon annanstans. Resandefolkets ursprung, det har varit en omdebatterad fråga. Mycket förenklat kan man säga att det finns tre huvudteorier. Den första gör gällande att resande, likhet med romer, har sitt ursprung i Indien. Andra har klassat resande som en socioekonomisk grupp som historiskt sett haft ambulerande hantverkaryrken, som till exempel kopparslagare, glasförare eller lumpsamlare. Eller som de som tvingats försörja sig på såna sysslor som ingen annan vill befatta sig med, som till exempel hästkastrerare eller bödlar. Och den tredje teorin är att de resande härstammar från soldatsläkter från Tyskland eller Ryssland. Det här med resan och de så, dittan och dattan, är det inte så att det är väldigt stor okunskap? Tattare har alltså historiskt sett använts som ett nedvärderande samlingsbegrepp både för resande och för romer, eller zigenare som man sa. Och även andra människor som ofta haft ett kringresande levnadssätt eller på något vis stått utanför samhället. De kallar oss för tattare naturligtvis. Tattare var ju ett skällsord. Man kunde ju åka bil eller höra någon som sa, den han kör som en tattare. Eller den han gör som en tattare, han går som en tattare. Ungefär. Man kan ju undra, var får de sånt ifrån? Gör man på ett speciellt sätt? Kör man på ett speciellt sätt? Ja, men man ställde ju sig den frågan. Så att det var ju tattare fick skuld för så mycket också, va? I Kattebo Hult bor det tattare pack, i Kattebo Hult bort i bo. Där är det rackel och snatter och snack och skojare liv. Begreppet tattare har alltid stått i kontrast till det som varit tidens syn på skötsamhet, hedlighet och moral. Tattaren har fått tjäna som samhällets syndabock. Och den här misstänksamheten, fientligheten mot dem, den har tagit olika skepnader genom tiderna. Under, låt oss säga, 1500-talet, då är man från statsmaktens sida rädd för att de här människorna kanske är ryska spioner. Martin Eriksson igen. Från kyrkans sida så är man rädd för att de kanske inte har den rätta religionen. Under 1700-talet så är man bekymrad över att de utför arbete som man inte kan få in skattepengar från. I 1800-talets landsbygdssamhälle så är man i de små fattiga kommunerna livrädd för att få inflyttning av personer som kanske faller fattigvården till last. För då måste man öka kommunalskatten med en massa procent och det vill man inte. Då låter man hellre nästa kommun ta hand om dem. Och under 1900-talet så uppstår dessutom de här idéerna om att det här kanske är rasmässigt undermåliga individer. Även om det kanske egentligen inte är de idéer som spelar störst roll för rasismen mot tattare. Det är den stora fientligheten mot den som inte är bofast. Ja, de hade ett helvete helt enkelt. Det här är Sven från Värmland som blir intervjuad i filmen Tattare, myter och verklighet från 1977 av journalisten Bo Hassell. Bo har gjort flera program och även skrivit om resande folket. Och Sven berättar i filmen om hur det drabbade honom och även andra att bli stämplad som tattare och tvingas dra vägarna runt. Det var ju ingen som tänkte på vilket jävla elände det var att dra vägarna fram. Hungrig, frusen, ungar som skrek i himlens sky. De pissade ner sig. De frös fast och de skrek. Och jag vill se den förälder som hör sin unge skrika av hunger och inte gör något åt det. Var skulle de få mat ifrån de försökte tigga ut härifrån? Annars slår vi ihjäl det. Det är en fientlighet som går långt tillbaka till de medeltida landskapslagarna om man vill följa det så långt tillbaka. Det finns en stor misstänksamhet mot den som reser omkring och inte har en bofast plats i lokalsamhället. Det man ska komma ihåg är att den här bilden av Sverige som ett lantbrukarland där människor har suttit fast i sina små stugor, den är ganska felaktig. Det är i hög grad en myt. Det har funnits en massa kringvandrande grupper på den svenska landsbygden under väldigt, väldigt lång tid. Dels bofasta människor som några månader om året har gett sig ut för att arbetsvandra. Det var vanligt att människor från Dalarna vandrade ner och jobbade några sommarmånader i Stockholm till exempel. Knallar, gårdfarihandlare. Under 1800-talet så har vi ganska många östeuropeiska judar som reser omkring i Sverige för att handla med diverse varor. Italienska positivhalare kan du hitta som vandrar runt mellan städerna, en massa olika grupper. Från och med slutet av 1800-talet så minskar de här kringvandrande grupperna. De blir bofasta, de drivs ut ur landet, de urbaniseras. Kvar finns två grupper, tattarna och zigenarna. De blir nu mycket mer urskiljbara i ett samhälle där allt fler blir bofasta. Och när allt fler blir bofasta så börjar de som fortfarande är rörliga ses som representanter för oordning, som lösdrivare. Och dessutom blir de som är bofasta allt mindre beroende av de kringresandes tjänster och varor. I början av 1800-talet så har du inga veterinärer, inga lanthandlar, inga postorderkataloger. Då är det ganska bra att ha människor som har stora kunskaper om djur och hästar och som kan komma med nyheter och varor till dig, för du behöver det. Låt oss säga 1920. Då har man veterinärer, då har man lanthandlar, då har man postorderkataloger. Så från att ha varit föraktade men behövda, så blir tattarna och zigenarna långsamt bara föraktade. Och de föraktade, de ska straffas. Från 1885 så fanns det nämligen en speciell lösdrivarlag som gjorde att den som inte hade en så kallad ärlig försörjning genom hederligt arbete eller som hade kapital eller egendom i form av till exempel en gård, den kunde sättas i tvångsarbete på olika anstalter. Det huvudsakliga syftet var inte att skaffa mer arbetskraft egentligen, utan snarare att skydda samhället mot de moraliska och ekonomiska hot som lösdrivare ansågs utgöra. Och för regeringen så blir det allt viktigare att avgränsa landet från fattigdom och från främlingar. Så 1914 stiftar riksdagen en lag, en utvisningslag som gör det möjligt att skärpa kontrollen av de utländska medborgarna i landet och dessutom att stoppa annat främmande folk från att komma in i landet. Råsigenare, tattare, lösdrivare, bettlare och så vidare skulle inte få komma in i landet. Det här är Hans Kaldaras. Han är föreståndare för Romskt kulturcentrum. Han är sångare och författare till boken I betraktarens ögon. Där han, som en av de sista att tillhöra den svensk-romska generationen som tvingats till ett kringflackande liv, berättar om sin släkt och sin uppväxt. Och den här utvisningslagen, den har präglat hela hans liv. Lagen innehöll nämligen en speciell paragraf som skulle användas i alla Sveriges kommuners ordningsstadgor, som var inofficiell, som bara polis och myndigheter kände till. Och den paragrafen löd att zigenare och tattare får inte vistas mer än högst 3 veckor i en och samma kommun. Efter 3 veckor ska de förpassas. Och varför man använde sig av en sån regel, det var ju därför att då var man säker på att romer och resande inte bosatte sig för gott någonstans. Utvisningslagen upphör 1954. Men den här inofficiella paragrafen, den kommer i vissa fall praktiseras av polis och kommuner runt om i landet ända in på 1970-talet. Det ligger alltså en lag i botten på den djupt förankrade myt om att resande och romer skulle ha vandringen i blodet. Man drog helt enkelt från plats till plats därför att man inte hade något annat val. Så här kan det låta i Sveriges Radios arkiv. Är det verkligen så att marken bränner under zigenares fötter? Det gör den direkt inte, men vi trivs inte att kunna vara för länge på varje plats. Det går inte. Men den här lagen kunde läsas lite olika från kommun till kommun eftersom varje polismyndighet hade egenhändigt skrivna regler. Fattigvård och andra sociala förmåner, det var kommunernas ansvar. Och då hade man också fritt fram att driva bort personer som man befarade skulle kosta dem pengar. I vissa kommuner fick så kallade zigenare inte vistas överhuvudtaget, medan man på andra håll kunde tänja på de här bestämmelserna. Så kallade tattare, de var delvis i en annan position och hade sedan 1800-talet periodvis fått vara bofasta. Men då förvisade till så kallade tattarstäder som låg på behörigt avstånd från den övriga lokalbefolkningen. Men även om resande och romer tvingats till ett kringflackande liv i utanförskap, så blev i många fall själva flackandet en vila och en räddning från omgivningens intolerans och våld. Barbro Gustafsson minns hur det kändes när familjen lämnade sitt hem varje sommar och reste iväg för att sälja mattor. Det var bland det mysigaste, och även om man bodde primitivt i tält och mamma hade ett sånt här litet primuskök och lagade mat på i skogen någonstans. Det var underbart. Mm. För det var ju, då var det, man kände sig lugnare när man var med sina föräldrar och kom ifrån stan och var på annan plats. Och man kunde umgås på ett annat sätt. Man var inte tillsammans med några andra. Och det hade väl sina orsaker då, misstänker jag, va? Mycket rädslan för annat folk också. Och det blir ju vice versa, naturligtvis. Rädslan att bli misshandlad eller ihjälslagen, det var något som resande och romer tvingades leva med. Det hände att folk smög till deras hem, ofta tältläger eller husvagnar, med knölpåkar och med stenar. Och det fanns ju folk som till och med tände fyr på våra tält för att tvinga oss från platsen. Hans Kaldaras minns sina uppväxtår i tältläger tillsammans med sin mor och sin bror. Och människor som arrangerade stölder och så vidare för att senare att lägga skulden på oss så att polisen skulle komma och jaga bort oss från platsen. Man var tvingad, man hade ingen val, att vänja sig vid att leva med den här rädslan, att leva med den här skräcken. Och även när det var vinter då, när det var ruggigt kallt och man kunde inte skydda sig från kylan, man kunde inte skydda sig från fukten. Och vakna på morgonen med istappar i håret och så vidare. Och min mamma gjorde ju ändå så gott hon kunde att till exempel hålla kylan borta. Hon var ju brandvakt, kan man säga, nattvakt. Hon fick ju hålla elden i liv nätterna igenom och fick därför kanske bara en sömn på ett par timmar per dygn. Och när det var som värst, knappast det. För att inte Kenneth och jag skulle frysa ihjäl. Så här är läget för så kallade zigenare till mitten på 60-talet i Sverige. Och eftersom man tvingades att flytta så ofta så kunde man sällan folkbokföras. Och förvägrades då rätten att rösta, gå i skola eller få vård. Så kallade tattare och zigenare har sedan 1500-talet i Sverige diskriminerats genom olika lagar och regler. I början av 1900-talet, när industrialismen tar fart och fler människor trycks ut i samhällets marginaler, börjar både press och politiker använda uttrycket tattarplågan. Man anser att tattarna tär på samhället, både ekonomiskt och moraliskt, och det hotade landet. Och det här hotet, det silas nu genom ett rasbiologiskt filter. Man menade att så kallade tattare var ett, citat, rasfrämmande element som den så kallade svenska folkstammen skulle undvika att beblanda sig med. En mycket aktad historiker och fängelsedirektör vid namn Allan Etzler skriver till exempel i en avhandling att tattare, det är en blodsblandning mellan en zigenare och den mest mindervärdiga svensken. Man hävdar att minsta inslag av så kallat främmande blod i ådrarna på sikt skulle leda till nationens förfall. Vi har ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd. En ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper. Så uttrycker sig riksdagsmannen Arthur Engberg 1921. Samma år som Statens institut för rasbiologi inrättas i Uppsala. Man menade att den ökade satsningen på rasforskning skulle kunna förklara och skydda från undermålighet i dagen mot vad man kallade defekta, asociala, abnorma och brottsliga människor. Man tänker tillbaka och läser om sånt här. Jag tycker det är otäckt. Jag har svårt för det. Jag kan inte fatta att myndigheter då som ska vara personer som sitter i sina, på höga hästar eller höga ställningar och kan inte skipa en rättvisa. Man lagstiftar om tvångsomhändertagande av barn till så kallade tattare för att fostra dem till dugliga medborgare. Man hävdar att den så kallade tattarens livsstil var ett asocialt beteende, en social sumpmark, något som måste dräneras och rensas upp. Ja, sådana metaforer använde Göteborgs handels- och sjöfartstidning på sin ledarsida 1927. Det fanns ingen rättvisa. Nej, men så var det ju så. Det var ju tvångssterilisering. Den första steriliseringslagen, den antas 1934. Och då hade makarna Gunnar och Alva Myrdal eldat på brasan med sin bok Kris i befolkningsfrågan, där man tyckte att sterilisering skulle ha goda så kallade arvshygieniska effekter på samhället. Och regeringen hade hämtat de senaste rönen från Tyskland, där Hitler redan infört tvångssterilisering. 1941 skärptes steriliseringslagen så att det blev lättare att komma åt personer som ansågs vara asociala. Cirka 63 000 människor steriliserades i Sverige, och det är fler än något annat västland. Exakt hur många av dem som var stämplade som tattare finns det inga uppgifter på. Folk i allmänhet var ju emot det här folket. Det här är Ann-Marie Jörnbom, uppväxt i ett så kallat tattarkvarter. Nästan alla människor som vita innan citationstecken. Jag tycker det är så hemskt detta att dela upp människor i olika kategorier. Så. De fick gå till fattigvården och mäta sina näser och panne. Men visst är det hemskt? Året därpå, 1942, inleder Sverige en omfattande registrering av så kallade tattare och zigenare. Initiativet kom från socialminister Gustav Möller och statssekreterare Tage Erlander. Syftet sades vara att lägga en grund för radikala åtgärder mot detta bottenskikt i den svenska folkmassan. Först så kom det en läkare från Karlstad, barnhemmet jag var på. Sven berättar ur filmen Tattare, myter och verklighet av Bo Hassell. Och de mätte skallen med någon vinkel och ja, det var en massa instrument. De satt och skrev upp då i någon bok. Och man undrar, varför gjorde de det? Hans Kaldaras igen. Hade de i åtanke att om Sverige blev ockuperad av Hitler så kunde man lämna över dessa registreringar? Det kan man fråga. Vi hade ju bara tur att det inte blev krig här i Sverige. Birgitta Hellström igen. Då hade vi ju åkt till gaskamrarna. Och lyckligtvis så var ju inte Hitler intresserad av Sverige på det sättet. För troligen hade inte jag suttit här om Sverige hade blivit ockuperad av Hitler och hans gäng. Undersökningarna som görs på Rasbiologiska institutet, de där man försöker fastställa vem eller vad som egentligen utgör en så kallad tattare, de misslyckas kapitalt. Det fanns så att säga inga objektiva bevis. Det kommer institutets chef Gunnar Dahlberg fram till. Det är en man som egentligen inte är särskilt förtjust i den här typen av undersökningar. Han har själv sysslat med helt annan forskning. Men han tar tag i detta och kommer fram till den glasklara slutsatsen att det finns ingenting som skiljer så kallade tattare från svenskar i övrigt. Och han menar till och med att det kanske är rätt dumt att tala om olika raser inom mänskligheten. Och det är kanske någonting vi borde sluta med. Så att den här undersökningen blir ett fullständigt fiasko. Och är en av anledningarna till att man sen överger Rasbiologiska institutet i Uppsala. Men rasismen, det var inget som avtog bara för att Gunnar Dahlbergs undersökningar gjorde det. Därför att bland vanligt folk så bryr man sig inte om gener eller ras i den meningen som rasbiologerna på Socialstyrelsen och i Uppsala gör. Här är det andra saker som ligger till grund för fientligheten. Framför allt kanske en motvilja mot de människor som anses leva på bidrag. För det ska man minsann inte göra. Man ska vara en hederlig arbetare som inte ligger någon till last. Och tattarna utmålas som motsatsen till det. Man hävdar att de är kriminella, att de inte vill arbeta, att de är lata. Man menar att de lever trångbott därför att de tycker om att gyttra ihop sig. Jag tycker att det i ganska hög grad är nästan exakt samma stereotyper som man i dagens Sverige ofta knyter på andra invandrargrupper. Det finns en väldigt lång kontinuitet av vissa negativa stereotyper som under 1940-talet stämplades på tattare, som under 1950-talet stämplades på finländare och andra invandrare, som i början av 1990-talet stämplades på kosovoalbaner och andra flyktingar från Balkan och som man idag kanske stämplar på muslimer. Han har det svarta håret och den brinnande blicken. Sveriges Radio intervjuar en man som heter Erik. Och han hör till en mycket känd släkt inom tattarna, eller tavringarna som de hellre vill kallas för. Om du skulle önska någonting av samhället, eller det kanske är en lite svår fråga, men har du någon synpunkt på vad tavringarna skulle vilja ha ändrat från de övrigas sida? Ja, en annan mentalitet när det gäller publicering av just tavlingar. Man framställer dem som såna parasiter att som man kan jämföra med vargen. Och den stad i Sverige som hade störst population av så kallade tattare, det var Jönköping. Jag tror att det berodde på att det var en bra utgångspunkt för resande, för att de spred ut sig när de gjorde sina affärer. Barbro Gustafsson igen. Ja, jag tror att det berodde på att dels var det ju många som bodde här. Det var lite för många för myndigheterna också. De ville ha väg dem bort dem härifrån. Man påstod att Jönköping hade så mycket tattare därför att kommunen där var extra vek och gav pengar till människor som inte förtjänade det. Men faktum var att stadens egna så kallade tattarutredning som man gjorde visar att mellan år 1930 till 1944 så fick de som man benämnde tattare mindre pengar från fattigvården än så kallade icke-tattare. Men trots det så sjuder motviljan bland stadens medborgare. Och fattigvården får mängder av anonyma klagobrev. Så här står det i ett, daterat i september 1944. Är det sant att en av medlemmarna i fattigvårdsstyrelsen är av tattarsläkt? Undrar då på att vår arma stad årligen översvämmas av tattare. Finns ej möjlighet att anordna ett arbetshem för packet? Har de laglig rätt att slå dank dagen lång, friska och fina, välgödda och bara hämta pengar hos fattigvården? Kan inget göras av samhället att hindra denna skandal? Hederliga skattebetalares tålamod kan taga slut. Hur bor du egentligen? Okej, ja. Dåligt om själva fan. Berätta lite om hur det ser ut. Ett litet kabinett. En 76-årig man av resande släkt blir intervjuad i Sveriges Radio. Har du några möbler där? Ja, det är dåligt. Ja, jag har så jag reder på. Det är inte noga med mig. Du har rest slut? Ja. Jönköpings skamfläck, det beryktade tattarkvarteret, låg runt Östra torget bara ett stenkast från Vätterns strand. Och det är Jönköpings fattigaste och mest förfallna områden. Och Öster är byggt på ett träsk. Där är tuberkulosen skyhögt mycket högre än på andra ställen i staden. Där dör folk mycket tidigare. Där är man mer trångbord. Där får så kallade tattare bo. De får inte bostäder på något annat ställe. Där bor också många icke-tattare som kanske lever på yrken som påminner lite om traditionella så kallade tattaryrken. Det är skrotsamlare och lumphandlare, men också många vanliga arbetare, grovarbetare som lever under mycket knappa förhållanden och som har det ganska svårt. Jag menar att det finns bland annat en hederskultur inom de här kretsarna som spelar väldigt stor roll för saker som manlighet till exempel. Det finns en bild av den muskulösa arbetaren i de här kretsarna som bygger ganska mycket på att man upprätthåller heder genom våld. Och det är någonting som vi kommer få se mycket under det som händer under tattarkravallerna. De flesta resande familjer bodde runt Östra torget. Det här är Barbro Gustafsson. Man var hänvisad. De här gamla lägenheterna som var omoderna och utan vatten och slask många gånger, trångbott, kallt. Så vi bodde runt torget de flesta familjer. Jag var 7 år när vi flyttade ner på Öster. Det här är Birgitta Hellström, syster med Barbro. Vad jag minns, eller vad som jag hört efteråt, jag var inte så gammal när vi bodde där nere. Så fick vi ju inte gå upp på golvet för det var is på vintern på golvet. Innan pappa eller mamma då gick upp och eldade i spisen. Så att vi fick ju ligga kvar i bädden tills det blev varmt. Eller någorlunda varmt om man säger. Is på inomhus på golvet? Inomhus på golvet, ja. Var det. Barbro och Birgitta växte upp med sin mamma, pappa och 4 bröder. Deras pappa hade en egen firma. Han sålde mattor och reste mycket och de hade det ganska gott ställt. 1946 hade de råd att flytta till ett lite bättre hus. Fortfarande förvisade till Öster, men huset hade i alla fall en toalett inomhus och en liten trädgård med en syrenberså. I hemmet så talade deras föräldrar romani. Och Barbro och Birgitta förstod, men förbjöds att tala språket av rädsla för att de kanske skulle kunna komma till skada utanför hemmet. Vi skulle ta det lite lugnt och vi skulle liksom inte blamera oss eller göra sticka ut om jag säger så. Ja, jag är född 37 och jag var väl 4 år eller någonting när vi flyttade hit. Så från den tiden har man ju lite minne. Det här är Ann-Marie Jörnbom. Hon växte också upp på Öster. Hennes familj var inte av resande, men de levde i fattigdom. Och dessutom vägrade hennes pappa att bo någon annanstans än just Öster. Han hade alltid bott där och stan var så starkt uppdelad att han till och med kallade Ann-Marie svikare när hon så småningom gifte sig och flyttade från Öster. Jag kommer aldrig att hälsa på dig, sa han då. Ann-Marie och hennes mamma och pappa levde i en liten etta. Det var väldigt dåliga bostäder. Och så var det ett mellanrum mellan varje hus. Det kallas ju vret. Jag vet inte om man säger det i Sverige eller om det är i Småland bara. Ibland vet jag inte vilket det är. Och där fanns ju mycket bageriet här. Och med det fanns det ju råttor. De var stora som katter. Vi var rädda om de skulle komma och bita oss. Ann-Maries mamma var ensam försörjare av familjen eftersom hennes pappa var sjuk. Så Ann-Marie fick klara sig själv ganska mycket och tyckte om att leka cirkus på bakgårdarna tillsammans med sina kompisar i området. Något som hon egentligen inte fick. Nej, det var ju det här tattare då, det var ju inte fint nog. För vi var ju inte fina elf, vi var ju så fattiga så vi hade ju knappt pengar till mat ibland. Men det var inte respektabelt riktigt. Och jag kan inte förstå det. Jag diskuterade med mamma. Jag fattade ingenting. Så hon sa inte så mycket. Men jag förstod ju att det inte var populärt. Men de var snälla tyckte jag. Jag tyckte det var roligt att vara med dem. Som jag sa förut så jobbade min mamma och jag fick klara mig själv mycket. Och så när mamma hade gått så stack jag dit igen. Så att det hjälpte aldrig att förbjuda mig det. Runt Östra torget sålde man brännvin svart och ryktet sa att man kunde få en kniv i ryggen om man vistades där. Man bodde ju runt omkring där och det var ju människor som var utan arbete och det var människor som var kanske lite kriminella. Och och stål. Ja, det var inte så farligt som det är idag, men man ansåg ju det. Det var, ja, jag tror det var att det bodde ju så mycket tattare vid Östra torget. Det var det som gjorde att folk var lite skrämda för, och det var ett rykte. Det var det väl också. Rykten om farliga så kallade tattarkvarter, det var inget som bara florerade bland folk på stan. Hur ser nu polisen på tattarproblemet? Så här låter det i Sveriges Radio. Ja, jag har i vissa delar av mitt distrikt tattarfamiljeboende. Och det är överhuvudtaget en källa till oro och störande av ordningen att ha dessa typer. Man kan säga att de utgör en smittokälla för oordningar av olika slag. I just Jönköping hade lokalpressen sedan 1930-talet brett på myten om att tattarna skulle vara orsaken till stans problem. På ledarsidan i Smålands Folkblad 1948 så står det till exempel så här. Av någon anledning har Jönköping blivit centrum för detta svartmuskiga blandfolk. Hur ska man komma till rätta med dessa ofta asociala människor är inte lätt att säga. Det finns också lite av en underjordisk press i Jönköping. Martin Eriksson, historiker. Det finns en så kallad boulevardtidning som heter Refugen, som ges ut av en körskollärare i Jönköping under den här tiden. Det är ett månadsblad som ägnar sig åt att gissla lokala politiker, kräva lägre pris på brännvinnet och arbetsläger för så kallade tattare. Och Refugen är också då en tidning som har en väldigt stor roll i den här upppiskandet av en hatkänslor mot Jönköpings tattare. Det har blivit vår i Jönköping 1948 och det är dags att presentera Östers ökända man. Och den glömmer jag aldrig, jag kommer ihåg precis hur han såg ut. Han heter Bengtsson, är 36 år och alla vet vem han är. Stor, kraftig, otäck tyckte jag, han var, svart lockigt hår hade han. Ann-Marie Jörnbom minns. Det var han som var ledaren och det var han som var så stor och han skulle ingen sätta sig på, va? Speciellt och inte tata jävla som han sa då, va? Han har försörjt sig på lite olika arbeten. Han har varit skrothandlare och lumpsamlare. Martin Eriksson igen. Och han har umgåtts rätt mycket med så kallade tattare. Han har själv varit gift med en kvinna av tattarsläkt som det hette. Men han har också många andra vänner som ingår i ett nätverk runt omkring honom. Han skrämde mig. Han skrämde mig faktiskt. Och det här gänget som senare i tidningarna kommer att kallas för de vita, i motsats till de blåa som Jönköpings tattare ofta kallades. Det är grovarbetare som bor på Öster som har haft rätt mycket ruffel med rättvisan själva, som har åkt dit för lite små kriminalitet och ganska ofta haft en våldshistoria bakom sig. Men de har umgåtts ganska så intensivt med tattare. Flera har vuxit upp tillsammans med tattare och i perioder haft ganska täta affärskontakter med dem. Samtidigt så finns det också i det här gänget många som har begått fruktansvärda våldsdåd mot tattare. Mot vissa tattare, för andra har man umgåtts med. Och det är viktigt att komma ihåg. Det här är ett gäng som har rätt ambivalenta kontakter med så kallade tattare, men som absolut inte befunnit sig i någon slags krig med Jönköpings tattare under många år. En kväll i slutet på mars sägs två kvinnor ha börjat bråka på en gård nära Östra torget, varav den ena kvinnan hade, citat, tattarblod i ådrorna. Och senare, samma kväll, så blir det nya, större bråk på samma gård, då mellan män, så kallade icke-tattare mot tattare. Det rapporterar både Smålands Folkblad och Smålands Allehanda senare. Och det bråk som vi väl inte riktigt vet vad det handlar om, det kan vara någon privat affärsuppgörelse som går långt tillbaka i tiden eller någonting annat kuckel mellan de här personerna. Men den här typen av ofta brännvinsdränkta gängbråk i hjärtat av Öster var det ingen som riktigt brydde sig så mycket om eftersom man var så van vid det. Man växte upp med detta och man levde med det och man trodde väl att det skulle vara så var. Men när det blir försommar 1948 så är det ändå något som känns annorlunda. Stämningen är en annan. Man kände i luften att det var något på gång. Och man gick och väntade på att något skulle hända, men man visste inte vad det var. Men det var en otäck stämning. Det var inte som det brukade vara. Och man började titta sig omkring och man började undra mer och mer. Är det något som ska hända eller vad är det? Men sen började man ju då prata och viska om att nu ska de köra bort tattarna från stan då, va? Det som händer efter det här bråket i mass, det är att de här killarna som skrothandlare Bengtsson har bråkat med, ja, de sticker iväg från stan ett litet tag och allting lugnar ner sig tills de dyker upp igen i slutet av juni 1948 när det börjar dra ihop sig till midsommar. Då kryper de framifrån sina gömmor och så träffades de på Östra torget där. Skrothandlare Bengtsson ger en person på käften ute på gatan på Öster. Och som hämnd för detta så ger den personens kompisar en av skrothandlare Bengtssons kompisar redigt ordentligt på käften när han stiger ut ur en pissoar på Östra torget. Och då är det midsommarafton. Och då brakade det löst. Det är nu som det hela brakar löst. Det är onsdag den 23 juni, midsommarafton 1948. Klockan är ungefär 5:30 på kvällen när skrothandlare Bengtssons kamrat kliver ut från den offentliga toaletten mitt på torget. Det som händer då är att Bengtssons kamrat får ett tungt föremål i bakhuvudet och faller avsvimmad ner till marken och får föras till lasarettet. Så nu har de här bråken eskalerat till ett ganska grovt våld. Men det är fortfarande rent privata uppgörelser. På lasarettet konstaterar man skallskador, men han kan skrivas ut dagen efter. När skrothandlarens kompis kommer ut från lasarettet så bestämmer sig skrothandlare Bengtsson för att nu ska vi söka hämnd. Nu ska vi ta tag i de här personerna som har gett honom så mycket stryk. Dagarna efter midsommarafton är oroliga. Ilskan över vad som hänt Bengtssons kamrat sprider sig och fler sluter upp bakom skrothandlaren och hans misshandlade vän. Man vill få slut på oroligheterna genom att tillsammans söka upp tattarna och ge dem stryk. Så formuleras det i ett polisförhör senare. Och då samlades det ju de här gängen, kararna. Det är lördag den 26 juni och Bengtsson och hans gäng har druckit sprit på ett konditori innan de samlas på torget. Jag kommer ihåg han, ledaren då. Barbro Gustafsson. På den tiden fanns det lastbilar som inte här, som hade bara ett flak, ett öppet flak. Och på det flaket stod det då hans kompisar med långa järnrör och påka. Alltså det har jag så starkt minne av. De åkte ju runt ner på torget och jagade oss, kan man säga, och hemsökte oss då i hus och lägenheter. Man åker runt på ett lastbilsflak och man har vapen med sig som man tillverkat själva. Knivar och blydaggar och piskor och andra hemmatillverkade vapen. Vad är blydagg? En blydagg är ett långt rör av bly som du har lindat in, kanske lite tyg eller rotting eller rep, så att du kan ha som en batong. Ett fruktansvärt vapen som lätt kan krossa huvudet på någon. Vad är det som händer här då? Det som händer är att skrothandlare Bengtsson åker runt på sitt lastbilsflak och hittar inga människor att ge på käften. För de här personerna som han har bråkat med, de har stuckit ut ur stan. De känner inte för att vara kvar nu. Men ryktet om det utlovade bråket mot Jönköpings tattare, det får tidningarna reda på. Det är det här som är intressant. Skrothandlare Bengtsson och hans kamrater är bara ute efter att ge tillbaka mot dem som de själva har fått stryk av. Det är ju 2-3 personer som de känner till vilka de är och som de letar efter. Men i tidningarna så utmålas händelserna nu som att Jönköpings tattare har mangrant överfallit skrothandlare Bengtsson. Och han är nu ute på ett kosttåg för att göra upp med Jönköpings tattare i sin helhet. Det gjorde ju också att de blev påhejade. Och det är klart att myndigheterna såg väl helst att vi hade kommit ifrån stan eller att vi hade flytt, blivit av med oss. En familj mindre, ungefär. Det får vi nog anta att skrothandlare Bengtsson är ganska oförberedd på. Men det som händer nu är att den här skrothandlaren, som är en ganska udda figur, en rätt så svårt alkoholiserad människa i Jönköpings marginaler, som ingen väl egentligen har brytt sig om särskilt mycket, plötsligt är utmålad som en hjälte i lokalpressen. Som den vita riddaren som ska ge de fruktansvärda tattarna på käften. Så här låter en dikt publicerad i anslutning till ledaren i Smålands Folkblad. Den går så här. De har mod ut i barm, de har muskler av järn. Det är tattarnas skräck som sig bör. De har blivit vår östra stadsdels värn, fast den främste blott är chaufför. De är kvinnornas skydd, de har must i sin arm, de betalar sin dagsbot direkt. De har vikingablod, de har mod ut i barm. Det grabbar med färg och med fläkt. De placerar en näve i tattarens trut utan spisning och vidare prut. De bär ej uniform som en vanlig snut, men på tattarebråk de gjort slut. Och nu börjar de riktigt stora folksamlingarna sluta upp runt Bengtsson. Det är tusentals personer. Och man ger skrothandlaren ryggdunkar, hejar och hetsar på. Och dessutom så förser man Bengtsson, som är känd för att bli våldsam när han dricker, med sprit. Och det är ett oerhört cyniskt spel som nu bedrivs på Öster av en massa människor som själva inte vill delta i några våldsamheter, men som inte alls har någonting emot att någon annan misshandlar tattare eller skrämmer dem på flykten. På Öster i Jönköping fortsätter folk att vänta på det utlovade storslagsmålet med tattarna. Så skriver Smålands Folkblad den 28 juni, 2 dagar efter Bengtssons första räd genom gränderna på Öster. Tidningarna skriver att stämningen är som, citat, inför en boxningsmatch om världsmästartiteln. Och fortsätter: samlingen vid pumpen tog sin början redan vid 19-tiden. Klockorna växte, bilarna stannade, cyklisterna anlände. Unga par flanerade och låtsades att de njöt av sommarkvällens blomsterdofter. Kring Östra torget hängde hela klasar av lyckliga familjer i fönstren. Aftonhimlens rosiga sken bleknade och skymningen smög sig på som en lurande panter kring de silvriga gråpilarna på torget och kring tattakåkarna som stirrade med tomma fönsterögon. Det är en oerhört glättig stämning som utmålas här. Det är nästan som att det är någon slags pilsnerfilm vi bevittnar när vi läser skrivningarna i Smålands Folkblad här. Som att det räknas liksom inte riktigt att det är tattare som står i begrepp att få bli misshandlade. 2 dagar senare, den 30 juni, publicerar Smålands Folkblad ännu en artikel som kommer att få stor betydelse för den fortsatta händelseutvecklingen. Vid den här tiden i Sverige så finns det ett antal så kallade tattarfamiljer som är kända med namn och som ofta utmålas i tidningarna som oerhört farliga och våldsamma. Och en sån familj kan vi kalla för familjen L. Det är en familj som har ett särdeles elakartat rykte om sig att vara våldsamma och farliga. Smålands Folkblad skriver nu att den här familjen L har kommit till Jönköping för att hjälpa sina rasfränder i kampen mot de vita Jönköpings invånarna. Man skriver att Jönköpings tattarna uppges ha begärt hjälp av mera modiga släktingar på annat håll i landet. Och det är helt sant att en familj med efternamnet L har kommit till Jönköping, men det är en helt annan familj. Det är ett fruktansvärt misstag som Smålands Folkblad begår. Den familjen L som har kommit till Jönköping nu, de är här för att sälja en motorcykel. De har ingen historia vare sig kriminalitet eller något annat fuffens. De är inte alls kända för att vara våldsamma eller farliga. Det är fullständigt oskyldiga människor. Så nu återupptar skrothandlare Bengtsson sin våldsamma färd runt Jönköping för att leta upp de här stackars människorna som är här för att göra en motorcykelaffär. Och han hittar dem. Han hittar familjefadern och hans tonårige son gående på en gata i Jönköping. Han och hans kumpaner hoppar av sitt lastbilsflak och misshandlar de här människorna mycket svårt. Slår dem i huvudet med sina blydaggar och skrämmer dem på flykten. Ryktet börjar nu sprida sig att familjen L gömmer sig hos en annan så kallad tattarfamilj. Så kvällen efter, den 1 juli, samlar Bengtsson återigen ihop sitt gäng på lastbilsflaket för att åka och bryta sig in i huset där de sägs gömma sig. Och efter honom samlas hundratals människor. En folkmassa som till slut uppgår till drygt 1000 personer följer efter Bengtsson på hans lastbilsflak. Skriker åt honom att ge dig på den och ge dig på den. Jag kommer ihåg när de kom in i vår trädgård. Det här en hop med människor med järnrör och påka. Birgitta Hellström var 9 år vid den här tiden. Och att pappa sa att nu lägger du det under matsalsbordet och så tar du hand om dina småsyskon. Och man hör ju det här skriket och väsnet och hela det här. Det var ju massa folk utanför och trampade ner hela trädgården kan man väl säga, i princip. Så att, ja, jag tror bara hon minns mer än vad jag gör, tror jag. Jag såg en stor ledare. För mig var han väldigt grov och stor. En blå rutig skjorta och blå jeans med en sån här bröstlapp som de hade, en riktig arbetarbyxa. Jag minns de här påkarna och slagträ de hade med sig och när de kom. Och efteråt så tyckte jag att det fanns folk i bakgrunden som jag kunde inte uppfatta dem. För jag var så, med tanke på att de kom in i trädgården så var det ju i mitt synfält bara dem. Och pappa och mamma var ju den som gick ner, för att vi bodde på andra våningen, gick ner för att mota. De ville ju inte ha in dem i fastun där nere. Och sen var jag ju så himla rädd när jag hörde alla de här skriken och ropen. Så vi hade ju en liten balkong där uppe, va, som jag gick ut och tittade ner så här. Och jag såg hur de gick på med de här rören på mamma och pappa och skrek. Och så jag kunde inte styra mig. Jag sprang ut och försökte. För jag kommer ihåg att en av killarna tog jag tag i håret bakifrån och höll tillbaka. Fast pappa skrek ju åt mig, upp med dig, var inte här eller någonting. Och du har väl ett starkt minne när mamma kommer upp sen. Och det, du var ju bara 7 år ändå, eller 9 år. Ja, eller mamma hade ju, förr hade de ju klänning och underkjol. Underklänning. Och jag minns att när hon gick ner hade hon ju sin klänning på sig naturligtvis. Men när hon kom upp så tänkte jag som en 9-åring, vad tänkte jag, om hon gjort av klänningen, då gick hon ju i underkjolen. Så den hade de rivit sönder på henne. Under den här tiden ute i trädgården, så att det var jag minns. Och så det här skriket minns jag. Ut med er tattar, vi ska döda er och så vidare. Så det var otäckt. Det var en otäck stämning. Det var det. Mycket. Så mamma hon ringde ju, hon sprang in och ringde poliserna gång efter gång efter gång. Hur många gånger det vet jag inte, men det var åtskilliga gånger det kom inga poliser till hjälp. Inte för en slagsmålet och det var överstökat. Bengtsson och hans gäng med ett följe på uppåt 1000 personer, alltifrån tonåringar på cykel till kostymklädda herrar i hatt, drar nu vidare till nästa hus. Där bor Barbro och Birgittas farmor och farbror. Jag kan bara ihåg hur han skrek. Och kom där med järnrör och batonger. Ann-Marie Jörnbom, som gått och väntat på att någon kamrat skulle komma ut och leka, hör Bengtssons lastbil komma åkande. Hon gömmer sig bakom ett träd och ser när männen hoppar av och börjar slå på träkåkens fasad med sina batonger. Dammet rök ju. Det var ju gamla dåliga hus, så jag trodde det skulle rasa. Den bilden försvinner aldrig från mig. För det tyckte jag var så fruktansvärt hemskt. Man stormar trappuppgången. Man slår sönder speglar. Sliter sönder dörrar. Man sliter bort ett trappräcke. Och på tapeterna kommer man kunna se blodfläckar. Man slog in dörren och kom in till farmor i hennes hem. Och så slog henne. En äldre människa då som var blåmärkt. Alltså. Då kan man tala om fekt. Och vår farbror, han blev ju så rädd då. Han hoppade ut genom fönstret från andra våningen. För det var ju fler än en person som kom in i den där lilla dörröppningen. Det var ju, så han hoppade ut då och bröt benen. Men han var ju bara 20 år, han var ju rädd. Och sen då så, när vi kom, vi gick ju dit, vi, vår familj och till farmor, då var hon blåslagen, tanten. Och dörren var, märken, djupa märken alltså, det var hål i dörren. Nästan 500 personer tvingas fly stan. Polisen i Jönköping har under flera dagar känt till att Bengtsson åker runt och har vapen med sig. Och att Bengtsson har varit tydlig med att han tänker begå våldsamheter mot vissa så kallade tattare. Man har inte ingripit mot Bengtsson. Man bedömer från polisens sida, och det här kan man se i de rapporter och förundersökningspromemorier som sedan upprättas, att man vid den här tidpunkten bedömer ordningen vara så pass god så att man inte behöver ingripa. Det kan man ju förstås undra om man hade gjort samma bedömning om det inte var just tattare som skrothandlare Bengtsson var ute efter. I botten tror jag att det ligger lite rasism. Om man ska vara riktigt ärlig. När man har facit i hand och tittar tillbaks, då tänkte man inte på samma sak. För när man var 9 år så tänkte man, vad har vi gjort för fel egentligen? Vad har vi gjort? Ingenting. Jag menar... Det kan ju inte bara vara att det bubblar upp och sen går de på den här gruppen människor utan att det ligger någon slags rasism. De ville helt enkelt få bort oss. Så enkelt var det. De var inte trevliga. De var inte snälla i Jönköping. Det är alltså först när kravallerna dämpat sig lite som polisen kommer. Man skingrar folkmassorna och för några av de resande till ett skyddshäkte. Men något ingripande mot de som tidningarna kallat de vita, det gör man inte. Bengtsson får istället komma på enskilt samtal hos polischefen. Där polischefen säger åt honom att jag tänker inte gripa dig nu, men om du fortsätter med de här dumheterna, då får jag vidta åtgärder. Historikern Martin Eriksson igen. Men Bengtsson, som vid det här laget har gjort sig skyldig till ett mycket grovt hemfridsbrott, sätts inte i arrest eller någonting liknande, utan han får fortsätta vara fri. Tidningarna, som tidigare utmålat Bengtsson som en sån hjälte, som en sån hederlig man som tvingats ta lagen i egna händer, gör nu en hel omvändning och börjar beskriva honom som den gravt alkoholiserade och ganska tragiska gestalt som han i själva verket är. Och folksamlingarna som hängt runt Östra torget, de försvinner. Bengtsson blir allt mer ensam och allt mer brusad. Och fortsätter sitt privata kosttåg. Han lever fortfarande kvar i bilden av att hela staden backar upp honom. Han har upplevt sina minuter i rampljuset. Och han som en gång egentligen bara var ute efter att hämnas på Ett litet antal människor som själva varit i bråk med honom drar nu på egen hand runt på Öster Jönköping och misshandlar tattare till höger och vänster. Det gjorde att jag blev ju väldigt vaksam mot allting. Barbro Gustafsson igen. När de här så kallade kravallerna hade kulminerat då, så att det varit lite lugnare, och skolan började det året i augusti. Och jag vet, när jag gick till skolan så var jag rädd för varje husknut när jag skulle ta en ny gata eller så. Då, jag riktigt saktade in och tittade. Jag var riktigt rädd alltså att de här busarna skulle komma emot mig. För jag såg dem överallt, tyckte jag då. Hade de på näthinnan naturligtvis. Så att, och sen det att mamma och pappa sa att när vi var slut från skolan skulle vi hem. Vi fick ju dra åt lite på... Men fick inte prata om någonting. Men Birgitta hade också en knepig upplevelse när hon kom till sin klass det året. Det måste du ju berätta. Det var inte roligt. Barbros lilla syster, Birgitta Hellström. Jag blev trakasserad, inte utav bara eleverna utan utav lärarna också. Så att det var inte roligt. Jag började i tredje klass. Och det första hon ropade upp då, den här lärarinnan, så sa hon: de som har bruna ögon ställer sig upp. Och det är klart, jag hade ju bruna ögon, var ju tvungen att ställa mig upp då. Och så var det en liten pojk som inte var resande som hade bruna ögon. Så hans pappa kom och säger: han är inte tattare. Så att det var ju så... Alltså just då förstod jag inte riktigt vad hon menade egentligen. Efteråt har jag ju liksom tänkt på det här. Jaha, det var första diskrimineringen i skolan. Sen kom åtskilligt många sen efter det. I augusti grips så skrothandlare Bengtsson efter att ha misshandlat ännu fler så kallade tattare på Östra torget. Han döms till 3 månaders fängelse. Men även om det som tidningarna kallade tattarkravallerna nu är över, så blir konsekvenserna så svåra att hela stan faller in i en slags koma. Allt tystnar. Det kommer att vara tyst länge. Jönköpings kommun vidtar inga åtgärder mot tattar efter det här. Och politiskt försvinner tattarfrågan från dagordningen i början av 50-talet i Jönköping. Och det gör den också i hela Sverige. Då ersätts tattarna så att säga av andra problematiska grupper som utmålas som ett hot. Finländare, nyinvandrande, zigenare och så vidare. I den folkliga kulturen i Jönköping fortsätter diskrimineringen och förföljelserna mot tattare. I arbetslivet, för det var ju väldigt lätt att få jobb för när man slutade skolan. Men nej, jag blev utfryst helt enkelt. På jobbet? Ja, och ja. Hade bland annat en praktikplats som tandsköterska. Man kunde ju gå 4 år så var man utbildad för. Och hade gått där ett halvår. Men då så sätter de andra flickorna som jobbade där, som var tandsköterska, ett villkor på tandläkaren att vi går om inte du fick ta bort henne härifrån. Och så berättade allt. Vi talade om vad de hade sagt och så vidare. Så att jag får nog faktiskt be dig gå. Och jag tyckte det var ett helt underbart jobb. Jag verkligen tyckte om det. Men det var ju bara för mig att packa och ge mig iväg. 50-talets svenska folkhem är välstädat och tyst. I Jönköping börjar man sanera bostadsslummen på Öster. Och de dragiga råttkåkarna ersätts med miljonprogrammens bostäder. Man är optimistisk, man har framtidstro. Men under ytan pyr rasismen. Under 1950-talet börjar många människor i Sverige få det bättre. Och från politiskt håll så börjar man ju också utmåla Sverige som landet utan konflikter. I Sverige står ingen utanför. I Sverige är det ingen som utsätts för något ekonomiskt förtryck eller för något rasistiskt våld. Fortfarande tvångssteriliseras människor i Sverige. Det gör man ända in på 70-talet. Och romer får fortfarande inte stanna i mer än 3 veckor på samma plats. Och man förvägras fortfarande skola, vård och rösträtt. Men man hade skyldigheter. Det här är Hans Kaldaras, föreståndare för Romskt kulturcentrum, sångare och författare. Och en av dem var att romer var tvingade att göra sin värnplikt. Att försvara landet fast man inte fick ta del av samhället. Finns det någon logik i det? Vi har ett besök på ett zigenarläger i Backa utanför Göteborg. Här finns 6 tält och från detta tälten strömmar ut zigenarmusik. Naturligtvis, höll jag på att säga, för det hör ihop med zigenare. Det välpolerade folkhemmet tiger om det så kallade tattarproblemet. Tattarfrågan är kvävd. Men fördomarna som begreppet var laddat med, det klistras på romer, eller zigenare som man sa. Det printas till och med in som fakta i statliga uppslagsverk och i lexikon. Jag har den fula ovanan att jag, när jag kommer på ett bibliotek så slår jag upp de här uppslagsverken. Nordisk familjebok, Borgnäs konversationslexikon, svensk uppslagsbok och så vidare och så vidare. Och man ska ha tagit bort de värsta omdömena eller skildringar om romer och andra grupper ute i världen som också blivit utsatta för ungefär samma påhopp, om jag får säga så. Och då var jag i Sandvikens stadsbibliotek, skulle sjunga och föreläsa, och då slog jag upp ett uppslagsverk som är tryckt 1956. Och vad får jag se när jag slår upp bokstaven Z med rubriken zigenare? Ett foto på mig och min familj, tagen ett par år tidigare i Lomma, som ligger strax utanför Malmö, 1954. Och vad får man då läsa under den här bilden? Zigenare tålade stränga svenska klimatet bättre än svenskar själva. De hemsökas endast av få sjukdomar, såsom smittkoppor och mässling. Zigenarnas begär att stjäla är någonting medfött, någonting som redan finns som anlag hos zigenarbarnet. Zigenare rodnar aldrig. Zigenarnas skönhet är av flyktig art, och zigenare leva endast i flock. Här fick jag läsa om mig. Samtidigt som romer var smutskastade och bespottade, så konserverade man dem också i ett slags romantiskt skimmer. Romer sågs som främmande fåglar. Och det har ju många utnyttjat, just den myten. Att leva fritt som en zigenare och tänk bara sjunga och dansa hela dagarna och inte ha några problem och så vidare och så vidare. Den myten har man ju hela tiden odlat. She was a gypsy woman. She was a gypsy woman. She danced around and around. Nu är den stora karotten med höns slut, och av skinkan är det väl bara benet kvar. Och allting är en virvel av rytmer och dans och heta, varma färger. Klipp från Sveriges Radios arkiv. Och unga vimlar utav. Här, vad heter du? Kan du säga det? Sven. Heter du Sven? Ja. Stigenar brukar kunna spå. Ja, det gör du. Ska vi försöka och låta mig bli spåd, va? Det går bra. Hon har varit mycket glad. Hon har varit mycket trevlig i sina dagar. Det är många som tycker det med spå, vad det är för larv och det är för nonsens. Men man får inte glömma att den romska kvinnan i Sverige, hon spådde. Och jag växte ju upp med att se och höra människor som kom ner till läget till exempel. Eller när jag följde med mamma ut i stan och hon kom in i en affär och fick spå då. Och då kunde jag se människor som var frustrerade, ångestladdade, sorgsna, trasiga människor som äntligen fick tala ut med någon. Och det var ju oftast den romska kvinnan man kunde tala ut med. Därför att gjorde man det med sin granne så kanske nästa dag kunde hela samhället veta vad man har för problem. Och inte gick man till en psykolog heller. För då blir man ju idiotförklarad. Men när zigenerskan kom, alltså den romska kvinnan, då kunde man ventilera. Man kunde rensa på allting. För nästa dag kanske den här kvinnan var borta med alla hemligheter. Men man hade äntligen fått tala ut. Så egentligen var hon en fantastisk kurator och psykolog. Och inte bara hon, många, många romska kvinnor har hjälpt samhället genom att lyssna, ge goda råd och hjälpa. Detta tänker man inte på. Man brukar ju säga ibland att det tar 2 generationer för traumatiska minnen att kunna återberättas. Och det stämmer väl ganska väl när det gäller tattarkravallerna. Det var tyst i Jönköping länge. Man teg om kravallerna generation efter generation. Minnet av den rasistiska stämningen och den starka diskrimineringen både före och efter midsommarhelgen 1948, ja, det gjorde att många resande visste riskerna med att vara öppen med sin identitet. Pratar man med människor idag så är det ju väldigt många som är ovilliga att tala om den här tiden. Och det kan man ju ha full förståelse för utefter det som har inträffat. Och det sitter ju så i djupet så att jag har alltid tänkt då också lika som mina föräldrar har tänkt på att de har varit rädda om oss, så är jag ju likadan när det gäller mina barn. Barbro Gustafsson. Jag vågar inte tala om för dem att jag är ute och resande. Utan de har fått levt med den här... jag har levt med hemligheten att inte tala om detta för mina egna barn. Hur länge gjorde du det? Ja, Katarina visste, Peter visste väl lite sådär. Men den yngsta har jag ju aldrig sagt någonting till, Jenny. Och hon fyller 40 om 2 år, så att det är över 30 år det. Och det kom först när vi började med pjäsen. Är det 3-4 år sedan? 5 är det snart med. Pjäsen, ja, det är en pjäs som Barbro, hennes syster Birgitta Hellström, vännen Ann-Marie Jörnbom och många fler som på något vis drabbades av kravallerna arbetat med. Tillsammans med manusförfattaren och regissören Arne Andersson. Pjäsen heter Resa utan slut och hade premiär på Öster i Jönköping 2008. 5 år sedan började jag att tala om, och det jag menar det. Fast man inte kanske hade behövt det idag. Hur tog de det när du berättade? Det var ju enbart positivt, det måste jag ju säga. Det var nästan min man som slog back ut istället. Men det gick ju det med. Men visste han om det? Eller? Han visste om det, men han tyckte inte om att jag rörde omkring i grytan. Och han tyckte inte om när jag började med pjäsen. Han tyckte inte om att det var skriveri i tidningarna om vår pjäs, om min identitet. Tänker du inte på barnen? Hörde jag gång efter gång efter gång. Tills en dag när de hade skrivit om Birgitta och mig väldigt positivt i tidningen. Då kommer min yngsta dotter hem och säger: mamma, säger hon, vilken bra artikel det var om dig och moster Birgitta. Och min man sitter och hör detta. Då vände det. Då vände han också. Så det för mig, det var ju en lättnad, det var ju en tyngd som släppte mitt bröst med. Så att för mig har det här nu varit, jag vill nästan bara skrika ut, jag är tattare. Så jag har haft så mycket inom mig. Ja, det här börjar ju inte som någon slags raskravaller, men det slutar ju som det. Och det gör det ju efter att alla aktörer runt omkring skrothandlare Bengtsson så att säga har fyllt de här våldsamheterna med rasistisk mening. Jag tycker att det här är intressant därför att det visar två saker. Dels visar det vilken oerhörd betydelse som till exempel tidningar, politiker som uttalar sig och andra aktörer har för att rasism och rasistiska våldsamheter uppkommer och legitimeras. Det andra som det visar det är att rasism behöver inte handla om några idéer om ras eller gener eller liknande. Det kan också handla om andra saker. I det här fallet handlar det ju till exempel om att man utmålar tattare som lata och våldsamma och kriminella och som att de lever på bidrag och så vidare. Och det kan vara en minst lika stark grund för rasistisk våld som några rasbiologiska idéer. Det är svårt att säga det här, men jag känner ju att det fortfarande finns det här i luften. Det kan jag inte komma ifrån sen, och det kanske blivit bättre på många håll, det har det väl. Jag tycker det är så svårt det. Alltså, den mörka historien, den är ju likadan idag, vill jag se det som. För jag menar, det är ju inte bara vi i den här gruppen. Så att det fortgår. Den mörka historien fortgår. Tyvärr. Du har hört P3 dokumentär om Jönköpingskravallerna 1948. Tidningsutdragen lästes in av Martin Jonsson och brevet till fattigvården av Simon Moser. Ljudtekniker var Jonas Sjöberg och jag som gjort programmet heter Sara Lundin. Alla människor är bröder och systrar, och då ska inte den ene behöva heta tattare eller sköjare, utan vi skulle väl också vara i samma binge, enligt min mening. På sverigesradio.se/p3 hittar du fler dokumentärer att ladda hem och lyssna på. Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia för Sveriges Radio.